aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anazidi kuelezea habari ya nini, ya zile neema watakazozipata watu hao kesho yaumul kiyama katika pepo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 13, anasema muttakiina fiha, bimaana wataegemea humo, alal araik juu ya viti. Lakini viti hivi vimepewa jina maalum, araik. Nini maana araik? Araik wanasema ni vitu ambavyo, viti vilivyokuwa saa nyingine vinapewa jina surur, surur marfu'a, ni kiti lakini si kiti cha kawaida, ni kiti chenye hadhi. Kiangalia wanasema hichi kiti inaonekana anakaa hapa mheshimiwa, bwana hicho mheshimiwa hichi. Sasa ndio al-ara'ik, yani viti maalum vilivyokuwa vya hadhi ya juu. Katika Kiswahili cha kawaida cha pwani wanasema ni viti vya enzi, yani neno enzi ni neno ambalo linaonekana ni neno tukufu. Kwa ni viti vitukufu, wataegemea humo, muttakiina fiha, wataegemea humo, ala al-ara'ik, juu ya viti vya enzi, viti vya heshima, viti vya hadhi. Anasema Ibn Kathir atamakkunu fil julus, yani watakuwa wametamakkan katika ukaaji, wa anna al-ara'ik hiya surur, na kwamba ara'ik ni hivyo viti ambavyo vilivyokuwa vya hadhi na heshima. Naam, Ibn Kathir katika tafsiri yake nimeona akaelezea, lakini hii kuegemea huku wamekhitlafiana ma wanazuoni kaifia, je, watakuwa wanaegemea vipi? Lakini ni jambo ambalo halina, yani mambo ya akhira, siku zote mambo ya akhira yanahitajia dalili. Kama hakuna dalili iliyokuwa sahihi, basi achana nayo, kwa sababu ni vitu ambavyo vya akhira vilivyofichikana. Kwa hiyo nimeona hapa, lakini sikuona dalili yote aliyotoa. Akasema kwamba wadhakara, yani hukuna sehemu alielezea huko katika surati Safat alkhilafu fil alittikai, katika namna ya uegemeaji, je, ni itakuwa ni al-iftija, ni uegemeaji huu wa kulala hivi ubavu, au uegemeaji wa tarabba, tarabba yani kuweka cross leg, kwamba mtu kaweka miguu yake cross leg aegemea, au kaegemea katika hali hii, au kaegemea si mgongo mgongo. Sasa hii nafikiri tutaiacha. Almuhimu, muttakiina fiha, wataegemea humo katika mabustani hayo, ala al-ara'ik, wataegemea juu ya vita, yani viti vya enzi. La yarauna fiha, hawataona humo ndani yake katika pepo hizo, shamsan, jua, wala zamhariran, wala katika hali ya ubaridi. Sasa hapa lazima kuwe kuna nyongeza ya maneno ambayo yaashiria kwamba jua siku zote huwa linaleta joto, kwamba hawataona, yani ile jua maana yake nini? Kwamba hawataona ile joto kali, hawataona shams, bimaana hawatakuwa na ile har shadid, ikawa joto kali kabisa. Na vile vile wala zamharira, bimaana ya kwamba na hawataona baridi. Lakini baridi hii yaambiwa ni baridi kali. Kwa hiyo kwa Kiswahili kizuri, la yarauna fiha, hawataona humo joto kali, yani shamsan, wala zamhariran, wala baridi kali. Ibn Kathir akaielezea katika tafsiri yake, anasema ay laysa indahum harrun muzaichu, ni kwamba hawatopata joto ambalo lilokuwa muzaichu, tukanozaacha joto ambalo mtu lina disturb, linamkera, anakuwa hana raha. Aa, hakutokuwa na joto la sampuli hilo. Duniani kuna joto ambazo watu wana vipimo vyao wa kujua kwamba joto hili kali, joto hili dogo. Wanatumia kwamba bana joto hili limefika leo digrii fadha ima Celsius au Fahrenheit. Ala, ngapi? 40. Aya, bana joto kali. Ah, wewe unasema 40. Omani 50. Allahu Akbar, 50. Sasa unaona, ili joto ni joto ambalo sasa linamfanya mtu asiwe katika ile hali ya kawaida, ima abakie ndani asitoke nje, na kama atatoka nje hakuna budi basi atoke yumu ndani ya gari yake, na ndani ya gari yake ni full mukayif, condition ya air condition iko full kabisa kabisa. Kwa hiyo anatoka katika gari lake condition full, anaipaki pap, anashuka, anaingia ofisini air condition full, anakwenda chooni air condition full, sio anakwenda mgahawani kule condition full, anakwenda hospitali air condition full. Sasa hivi ndivyo ambavyo watu wanapokuwa wanaishi katika mazingira haya ya joto na yenye kuleta, yani ile hali ya kudisturb, inavuruga mpangilio wa maisha, na likiwa kubwa kabisa, kubwa kabisa, vinaangamia wanyama, mimea na kila kitu. Sasa kesho akhira, yani watu wa peponi hawataona joto kali, la yarauna fiha shamsan, hawataona joto kali. Na vile vile wala zamharira, anasema bin Kathir, wala bard, wala hawataona baridi muallimu, muallimu yani ni baridi yenye kuumiza, bal hiya mazajun wahidin daimin sarmadiyin la yabughuna anha hiwala, bali itakuwa ni katika hali ambayo ya mchanganyiko, iko kati na kati, imechanganyikwa baina ya joto na baridi. Ni hali hii ambayo itakuwa ndiyo daimun, yenye kudumu, salmadan, inaendelea. Na hawa watu wanasema bin Kathiri, la yabughuna hiwala, hawatotaka yatokee mabadiliko. Kama mfano vile duniani mtu anajaribu kusema kwamba kwani hii season ya joto inaisha lini, kwa maana anataka mabadiliko. Bwana baridi kali, barafu, theluji inaanguka, kila mtu saa zote na jaketi lake, kila mtu na koti lake. Sasa anauliza hii season hii itaondoka lini? Lakini watu wa peponi kutokana na mchanganyiko wa joto na baridi, basi wao hawatotomba, hawatoomba kwamba ipatikanie mabadiliko aina yote. La yarauna fiha, hawataona ndani yake shamsan, jua, bimaana ya joto kali, wala zamharira, wala hawataona baridi ya kiasi ambacho ikawakera katika hali hiyo. Vitu viwili hivi, ndugu zangu wa Islam, ni vitu ambavyo mwanadamu katika uhai wake huwa anavihitajia mno, joto na baridi, joto na baridi, joto na baridi. Na ndio maana ikawa mwanadamu mahma kana anahangaika, ikiwa kutakuwa kuna joto lazima apate namna ya kulipoza joto. Kwa hiyo mafeni haya, tukizima mafeni hapa hapakaliki. Kuna baadhi ya misikiti walilahi alhamdu imekuwa ma air condition misikiti mzima. Sasa sijui kwa Dar es Salaam hii, sijui kama ni applicable. Dar es Salaam condition yake, yani ile hali ya hewa yake, sidhani kama ni hali ya hewa ambayo ufunge air condition katika sehemu kama hiyo. Basi tu alimradi tu pale utaweka condition na pale utaweka condition, lakini mwaka mzima hukuti msikiti unafunguliwa AC. Labda yote rah, jamani jamani, tumeshonana sana, haya fungeni milango. Basi siku moja hiyo ndo basi. Sasa magharama yote ya nini hayo? Kwa wanadamu anahitajia suala la mabadiliko katika hali. Ikiwa baridi, atahitajia mtu kitu ambacho kitachompoza, kitacholeta ile hali ya ujoto. Sasa kesho akhera, hutohitajia AC wala hutohitajia kitu chochote cha kuweza kupata baridi, yani ile baridi iondokane katika mwili wako. Kwa ndo maana akasema Allah kwamba la yarauna fiha shamsan wala zamharira. Aya inofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wadaniyatan alaihim, bimaana kutakuwa na miti na ile miti itakuwa ina matawi. Sasa miti inapokuwa na matawi inatengeneza kivuli. Sasa hivi vivuli ndio vinazungumzwa hapa, vitakuwaje vivuli hivyo ambavyo kiasi ambacho duniani tunaona miti iko kwa mbali, kwa tunaona vivuli vya miti. Je, hawa kesho akhera? Nasema Allah subhanahu wa ta'ala wadaniyatan alaihim, na vitakuwa karibu yao zilaluha, vivuli vyake hiyo miti ya peponi. Wadaniyatan alaihim, yani vitakuwa karibu, yani vivuli, zilaluha, vivuli vya ashjar vitakuwa karibu na hawa watu wa peponi. Wadaniyatan alaihim, na vitakuwa karibu yao zilaluha, vivuli vyake, yani vivuli vya miti ya huko kesho peponi vitakuwa karibu mno na hao watu. Na wadhullilat kutufuha tadhlila, wadhullilat kutufuha, kutufuha bimaana miti hii ina mashada, inategemea ni mti wa tunda gani. Kama itakuwa ni mzabibu, basi itakuwa kuna mashada ya mizabibu. Kama itakuwa ni mashokishoki, mara nyingi mashokishoki yanapatikaniwa katika visiwa vya Zanzibar. Kama itakuwa ni mashokishoki, basi ule mshokishoki utakuwa una mashada. Kutufuha, kutufuha. Sasa yale mashada yake, wadhullilat, yatakuwa yananinginia, kuninginia. Wadhullilat kutufuha, na mashada yake ya miti hiyo ya matunda yake yatakuwa yananinginia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tadhlila, yananinginia katika hali ambayo yani ule uninginiaji wake umekuja umegota mpaka katika ardhi. Ardhi ipi? Ardhi ya aljanna. Inaninginia mashada ya yani zabibu, shokishoki inaninginia, tadhlila, mpaka inagusa katika ardhi. Hii ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia katika aya hii. Anasema bin kathiri katika tafsiri yake wadaniyatan alaihim dhilaluha ay qaribatun ilaihim aqsaniha, bimana matawi ya mti ambayo yanatoa kivuli yatakuwa qaribatun ilaihi, yatakuwa ni karibu sana nao. Ndio neno hili wadaniya, daniya, yani ile dana, dana, ukuruba. Wadaniyatan alaihim dhilaluha, na vitakuwa karibu yao vivuli vyake, vivuli vya miti. Wadhullilat kutufuha, na vitaninginia mashada ya miti yake, yani mashada ya matunda yale. Tadhlila, yani katika kuninginia mpaka katika ardhi, kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba miti hiyo au matunda hayo yataninginia ya mpaka yatafika katika ardhi. Amesema mujahidi ardhul janna, ardhul janna, yani katika ardhi hiyo ya peponi. Wadhullilat kutufu wadaniyatan alaihim dhilaluha, na yatakuwa vitakuwa karibu vivuli vya miti hii, vitakuwa karibu yao vivuli vyake. Wadhullilat kutufuha, na vitaninginia mashada ya matunda ya hiyo miti. Tadhlila, mpaka katika ardhi, vitagusa katika ardhi. Aya nambari 15, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayatufu alaihim, watapitishiwa. Wayatufu alaihim, watapitishiwa nini? Bianiatin, vyombo, min fidhatin, vya fedha. Wa akwabin, na vikombe, kanat kawarira, vya vigae. Kawariri kwa maana kwa Kiswahili ni vigae. Kwa hiyo watapitishiwa vyombo, haina maana kwamba vyombo vitakuwa vitupu, ndani yake kuna vinywaji. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayatufu alaihim, watapi, wayutafu alaihim, watapitishiwa bi'aniyatin vyombo min fidha wa fidha, na isitoshe watapitishiwa wa akwabin. Akwabi yani jamu ya kub, kikombe. Ikiwa vingi nasema akwab. Na watapitishiwa vikombe, lakini vikombe hivyo ni vya vigae. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, akwabin kanat kawarira. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, kwa maana kwamba ay yatufu alayhimul khadam bi awani ta'ami wa hiya min fitati wa akwabi sharabi wa hiya alkizan, ni kwamba watapitisha watumishi watapitisha mbele yao bi awani, na vyombo ambavyo ndani yake kuna nini, ta'am, na ndivyo vile vile itakuwa ndani yake kuna kinywaji. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa yutafu alaihim bi aniya, watapitishiwa vyombo min fidha wa fidha, material yake ni ya fidha, wa akwabi na vikombe, kanat kawarira, material yake vikombe hivyo ni vya vigae. Allah anasema kawarira min fidha, ni vigae vya fidha. Kwa hapa kuna tikrar huku, anasema Allah akwabin kanat kawarira, vikombe, vikombe hivi vimetengenezwa kwa udongo? Hapana, kwa vigae. Halafu kawarira, hivyo vigae min fitwa, vya nini? Vya fitwa. Huu ni kuonekana kwamba vyombo vya kesho akhera vitakuwa ni vyombo vya mfano wa pekee, havina yani, nakusudia havina mfano wake, ile material yake jinsi zilivyo, usije ukafananisha na, wanasema kwa Kiswahili kaule, mtu anaenda dukani, nataka vikombe vya kauli, hivi hapo bana, dozeni ni kiasi fulani. Kweli bana, kauli ya kweli kweli hii, hii kauli ya kweli kweli hii. Na wale wauzaji vikombe, yani vitu vile vya vya nyumbani, wanataka kuwa na sana, wanawake wanapatikaniwa kweli kweli. Anakwenda mwanamke, nipe hivi vikombe, anaambia hivi ya France hivyo, hivi mama vivunjiki. Kwa hiyo muuza duka yule anachukua, angalia pah, angalia imevunjika, kweli hivyo, kweli hivyo, basi nipe dozen mbili. Naona sasa vikombe hivi usio kufananisha na hivi vya kesho akhera, kwamba au ndo vile. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba kawarira min fidda, ni vigae vya fedha, yani ni vigae ambavyo sasa vimetengenezwa kutokana na nini, na fedha. Anasema Abdullah bin Abbas wa Mujahid wal Hasan al Basri wa ghairu wahid, anasema bayadul fidda fi safa, yani fedha hiyo ni ile iliyokuwa nyeupe katika usafi wake, kwa maana kwamba si katika fedha hii ambayo tunaijua mimi na wewe. Naam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yutafu alayhim bi aniyatin min fidda, watapitishiwa vyombo vya fidda, wa akwabin, na vikombe, kanat qawarira, vya vigae, qawarira min fidda, vigae vya fidda, qaddaruha, ni kwamba vyombo hivyo ambapo vikombe hivyo vimekuwa ni vya fedha, vigae vya fedha, vitakuwa qaddaruha, wale watumishi wamekadiria, wamekadiria, kadaruha. Kwa hiyo kama ni chai itakuwa imekadiriwa, kadaruha, wamekadiria katika hali ambayo takdira, kwa vipimo. Kadaruha, wamekadiria wale watumishi katika kupitisha kwa watu, takdira, kwa vipimo maalum. Nini maana yake? Anasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake kwamba hii neno qaddaruha taqdira, ai maana yake ni kwamba ala qadri rihum, yatokana neno rihum, bimaana ni ule unywaji. Unywaji namna gani? Mtu anapokunywa. Sasa watumishi wale qaddaruha, watakadiria takdira, kwa vipimo kwa mujibu wa wale wanywaji kama anavyosema Ibn Kathir, la tazidu anhum wala tanqus, hako hapa hapatapozidishwa wala hapapotokuwa katika hali ya upungufu, bali hiya mukaddaratun bihasbi ri sahibuha, bali vitakadiriwa vile vinywaji katika vikombe vile kwa mujibu, accordingly, na yule mnywaji alivyo. Nafikiri hii mara nyingi hata ukienda katika zile hoteli ambazo zinakuwa zinajua namna gani ya kuwahudumia watu wateja wake, basi ikiwa ni juice, ikiwa ni chai, ni kwamba kila mtu atapewa kwa kadiri ya vile ambavyo yeye anavyokunywa, haii katika kipimo kimoja. Ukiona sehemu kwamba kikombe cha chai ndio hicho hicho, ujue hapo pana biashara, hakuna huduma. Lakini ukiona sehemu kwamba kuna maji, kuna vikombe vingine vidogo, kuna sasa kwa kadiri ambavyo mtu anavyokunywa yeye. Haiwezekani kwa sote tunakunywa chai katika maji, lazima kuna wengine watabakisha. Kwa hivyo atapimiwa mtu kile kipia size anayotaka. B ni kwamba kila mtu atakuwa anakadiriwa kwa mujibu wa vile umbile lake au namna gani anavyoweza kunywa kile kinywaji. Kuna wengine taban ukimpa soda, hii soda ambayo itakuwa ni 350 ml, anainywa yote, alafu anaweza kaagiza nyingine. Kuna mwingine soda ile ile nusu chupa tu amalize. Sasa vinywaji vitakwenda kwa mujibu wa mtu vile ambavyo yeye anavyojisikia kunywa. Na jengine zaidi ni kwamba kuna wengine katika vinywaji hivi, labda tuchukulie chai, maziwa, haiwezekani vijazo vikombe vyote. Kuna wengine wana pua refu. Sasa wenye pua refu ina inachinjwa kidogo, pua ya Kiswahili inajazwa mpaka juu. Naona sasa ndio hiyo kadaruha takdira, yani patapimwa kwa mujibu wa vipimo, na sio tu basi karibu chai, karibu chai, karibu juisi, karibu juisi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba siku ya kiyama watu wema hao ni watakunywa khaddaruha, watakadiriwa, watakadiria wale vijana wanaotoa hidma takdira kwa vipimo vilivyokuwa vya vizuri kwa mujibu wa yule mnywaji. Wa yusqauna, na watanyeshwa fiha, humo katika pepo hizo, kasan kinywaji, kasan kinywaji. Na ikitajwa kasan katika Qur'an, kwa maana kinywaji hichi ni alhamru. Alhamru, nafikiri tulisoma huku nyuma ikawa tafsiri yake ndio hivyo hivyo. Katika aya gani tulisoma? Naam, aya gani tulipita hii neno kasi? Naam, aya ya tano, innal abrara yashrabuna min kasin, hakika watu wema watakunywa kinywaji. Lakini ukisikia kinywaji, bimaana alhamdu, ni ulevi. Kwa hiyo hapa vile vile yafasiriwa wayashrabuna, na wayusqauna, na watanyeshwa fiha, humo kasan kinywaji. Kinywaji hichi hata Ibn Kathir ameelezea katika tafsiri yake, anasema Abdullah bin Abbas, ay khamran, ulevi, kasan kwa maana kinywaji hicho cha ulevi. Wayusqauna fiha, na watanyeshwa fiha, ndani yake, kasan kinywaji hicho cha ulevi. Kana mizajuha, kilichochanganyika zanjabila na tangawizi. Kana mizajuha, kilichochanganyika zanjabila na tangawizi. Wayusqauna fiha, na watanyeshwa humo kasan kinywaji. Kana mizajuha, kilichochanganyika zanjabila na tangawizi. Kwa wale ambao wanahudhuria darasa hili, utaona kwamba vinywaji vya kesho akhera ni mchanganyiko kwenda mbele. Turudi nyuma kwa wale ambao nukasema wale uthuria darasa hili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Watu wema, watu wazuri, watakunywa kinywaji kilichochanganywa na nini? Kafura. Aya hii Allah anasema wayusqauna fiha, watanywesha umo kinywaji kasin ambacho kimechanganyika na nini? Zanjabil. Kwa hiyo mchanganyiko huu unaleta faida gani na iko tofauti gani ya mchanganyiko wa kwanza kafura na mchanganyiko huu wa pili zanjabil? Ibn Kathir rahimahullah ameweka tofauti. Hebu tumsikilize anasemaje katika hali hii. Anasema hivi kwamba ay wa yusqawna ala al-abrar aidha min hadhihi al-akwab al-akwab, watanyesha hawa watu wema katika vikombe hivi kasan ay khamra, ulevi. Na ulevi huo ni kinywaji ambacho mizaju ha uliochanganywa na zanjabila. Mumana, msikilizeni Ibn Kathir anasema fataratan, yani mara nyingine, yani sometimes yumzaju lahum sharabu bil kafur, baadhi ya nyakati watachanganyiwa kile kinywaji chao na kafuru, ambayo ndio ile aya tano tuliisoma katika sura hii. Akasema Ibn Kathir wa huwa baridun, ambayo kafur kazi yake ni kuleta ubaridi. Sasa ukirudi nyuma katika aya ile ya tano kwa wale waliohudhuria darasa hii, ama aliposema kwamba patakuwa na mchanganyiko wa kafur, anasema kwamba wakati ulim yafahamika, Ibn Kathir anasema ma fil kafur, kuna nini katika kafur? Anasema min tabridi wa raihatin tayyiba, katika kafuru kuna vitu viwili. Tabrid, yani kile kinywaji kinaifanya kiwe cool, kiwe katika hali ya ubaridi, alafu kafur inaifanya kinywaji kiwe na harufu nzuri. Sasa zinjibil anasema Ibn Kathir katika tafsiri hii tunakwenda nayo, anasema ama zinjibil ni kwamba wataratan, na sometimes ni kwamba vinywaji vyao vile vitachanganywa na nini? Bizinjibil, na tangawizi. Wa huwa harun, tangawizi ni ya moto. Kwa hiyo mtu anapotaka kile kinywaji ambacho apate kufanya awe choked basi anachangaziwa na nini? Tangawizi. Akitaka kinywaji ambacho kitamfanya kina refresh katika ile koo lake anachanganywa na nini? Kafuru. Almuhimu ni vitu ambavyo vilivyokuwa vinamfanya mtu ana relax katika unywaji wake. Na tukaeleza katika ile kafuru, walevi wanajaribu kama kuigaiga walevi kwenda katika mabaa, ulevi mkali kabisa. Kuna ulevi unaitwa Vat 69, achilia mbali hivi sasa hivi kuna ulevi unaitwa Vat 69. Sasa ile Vat 69 unapimiwa kwenye kifuniko hichi top, halafu inachukuliwa club soda inamimina mle. Sasa ile club soda inakwenda kufanya nini? Kwanza kutabride, yani kuifanya ile ulevi katika hali ya ubaridi, na halafu kuipoza ule ukali wake. Sasa na kesho akhira itakuwa hivyo hivyo, ni kwamba watu wanakunywa, bwana mimi nataka kidogo nipate koo ni nini, anatia zinjibil. Akitaka ubaridi ipite nzuri anatia nini? Kafuru. Hii ndio maana tofauti au hikma iliyowekwa katika aya hii Allah aliposema wa yusqawna fiha kasan kana mizaju hakan zinjibil. Anasema Ibn Kathir liya'tadila al-amru, ili mambo yaende sawa sawa. na katika hali hiyo wa haulai yumzaju lahum min hadha taratan wa min hadha taratan, mara nyingine wanachanganywa na hichi, wanachanganywa na hichi. Sasa ukitoa hizi fawaidi ambazo ziko kesho akhera, lakini vile vile duniani wakawa watu wamejaribu kufanya upelelezi na upekuzi na utafiti, wakaona kwamba hii zinjibil, yani tangawizi, ina faida nyingi sana katika mwili wa mwanadamu, nyingi sana. Na faida hizi ukirudi hasa katika mitandao, ukenda kwenye Google ukiandika tu benefits of ginger au faida za tangawizi kwa Kiswahili, basi unaziperuzi nyingi, unazipata ala kumbe ni faida hizi, ni faida hizi. Na nafikiri faida kubwa watu wameiona katika kipindi cha nani, cha Makufuli. Kipindi cha Makufuli, corona we corona we corona we corona, mafua za makuleni tu, malimau na matangawizi basi. Kwa hiyo watu wakapiga malimau na matangawizi, we hao wamekaa sawa. Kwa hiyo tangawizi ina mambo mengi. Wengine sasa ndio wanafika mbali kwenye tangawizi, wanakuambia bwana hii tangawizi bwana, ikiwa ndani ya nyumba furaha haipo, inarudisha hii furaha ya ndoa. Sasa ukimtajia hivyo Mswahili, hasa Mswahili, bwana nipe bwana tangawizi, bwana nenda sokoni kanunue hapo fungu zima, unapata shilingi 1000 wewe mpaka ipite mitaani. Basi almuhimu watu wengi wamekuwa sexual minded. Akiambiwa mtu alkasusi, bwana hii alkasusi inarudisha heshima, basi bwana alkasusi iko wapi, alkasusi iko wapi? Basi imekuwa hivyo tu, watu wote wanaopatikana basi dawa hii bwana. Sasa zinjibil ina faida nyingi, lakini za kiakhira ni hizo alizoelezwa na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya inayofuatia, ainan fiha tusamma salsabila, huo ni mto, fiha humo katika pepo, mto huo humo ndani ya pepo, tusamma unaitwa mto huo salsabila, jina sa ni salsabila, ambao wanazuoni wengi wafasirina wanasema ni mto huo maalum, ainon ni mto ambao jina lake ismuhu salsabila. Wengine wakafasiri kwamba ndio hiyo hiyo mto wa tangawizi, ikawa tangawizi na kuwa katika mto river, lakini wengi wakasema kuna mto hasa unaitwa salsabila, ainan fiha, kuna mto humu ndani yake katika pepo, tusamma unaitwa mto huo salsabila, jina la salsabila, wayatufu alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii ni kwamba watawazungukia, wayatufu alaihim, watawazungukia nani, wildanu, vijana, kwa maana ni wanaume hasa, wildanu, wavulana, wavulana hawa wana sifa ifuatayo, mukhalladun, mukhalladun kwa maana hawabadiliki, wanakuwa katika ile hali ya aina moja, katika lugha ya Kiswahili tunasema hawachakai, wanakuwa katika hali moja tu. Wayatufu alaihim, na watawazungukia wildanun, wavulana, mukhalladun, wavulana wasiochakaa. Ibn Kathir mafasiri hawa anasema ai yatufu ala ahli aljanna alhudama, watu wa peponi watazungukiwa na hawa watumishi, wildanun, watoto, min wildani aljanna, katika watoto wa peponi, mukhalladun, mumana mukhalladun, ai ala halin wahidatin, watakuwa katika hali hii moja, kama ni umri basi utakuwa ni umri moja, mukhalladun alaiha, bimana la yataghayyarun, hawabadiliki anha, la tazidu a'maruhum, umri wao hauzidi, an tilka sinni, na ule umri ambao walokuwa nao. Kwa hiyo mtoto anabakia katika hali ya ule utoto, ambaye anaweza kutoa huduma. Kwa hivyo anabakia katika ile ule umri ule ule na hali ile ile. Ndio hii mukhalladun la yataghayyarun, hawabadiliki si katika umri wala katika nini. Hali hii inapelekea kwamba mtu anapokuwa ahudumiwa na mtoto akawa kiasi hicho, anafarijika sana kabisa. Hata nyumbani kwako mtoto ashafikia umri wa kumtuma, lete glasi, lete hivi, peleka hichi, peleka hichi, basi wewe mwenyewe unakuwa unaona raha, raha kabisa kuliko jibaba zima tena na ndevu. Wewe Juma, lete ile juice pale, ana madevu yake, unakuwa kidogo huu hujisikii raha. Huko Allah subhanahu wa ta'ala akaweka hawa ni kwamba watakuwa wanawazungukia, watufu alaihim, watawazungukia wildanun wa vulana mukhalladun, kwa maana wasiochakaa, wa katika umri mmoja, hali moja. Idha raaitahum, ukiwaona, hasibtahum, utawadhania kama vile nini, luan, kama ni lulu ambazo zimetawanya tura. Idha raaitahum, ukiwaona, basi hasibtahum, utadhani, utawadhania wao, luan manthura, manthura ni kama vile lulu ambazo zilizotawanywa. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hawa watoto watakuwa ni wengi na wanatoa hidma katika kila pembe. Kwa hivyo jinsi walivyo uzuri wao, basi utaisi kama vile ambavyo lulu zimetawanywa, kama alivyosema Ibn Kathir ni kwamba ai idha raaitahum fi intisharihim, utakapowaona katika kule kutawanyika kwao, fi qadha'i hawaiji as-sada, katika kutekeleza yani kutimiza yale mahitaji ya wale mabwana wakubwa, wa kathratuhum, na ule wingi wao, basi wa sabahatun wujuhahum, na ule ungaribu wa nyuso zao, utafikiria kwamba ni lulu an manthura, ni kama vile lulu zilizotawanywa. Kwa sababu watoto wengi wanang'aa kabisa, nyuso zao zinang'aa, basi kama vile lulu zilizotawanya. Hii ndiyo maana aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika tafsiri hii. Wayatufu alaihim wildanun, basi watawazungukia watoto hawa wavulana, mukhalladun, watoto wenye umri mmoja, hali moja, wasiochakaa. Idha raaitahum, ukiwaona, hasibtahum, utafikiria, utadhania kama ni lulu an, ni kama vile lulu manthura zilizokuwa zimemwagwa. Sasa hapa kuna akwali mutaaddida. Je, watoto hawa ni wapi? Miongoni mwa kauli hizo ni ameeleza Al-Albani rahimahullahu katika silsilatul hadithi sahiha mujallada wa 3 ukarasa nambari 451 hadithi nambari 1468, lakini tutaanza na 1467. Kuna riwaya ambayo rawahu Abu Naim, hadithi hii ya Abi Huraira marfu'an, asema Mtume SAW, atfalul muslimin, watoto wa Waislamu, kwa maana watoto wadogo walokufa kabla kubalehe, fi jabali fil janna yakfu fuluhum Ibrahim, watakuwa katika mlima peponi na awalea nani? Ibrahimu wa Sara. Hatta yadfa'unahum ila abaihim yawm al-qiyama, mpaka itopofika siku ya kiyama, Ibrahim alayhi salam na mke Sara watawakabidhisha watoto wale kwa nani? Kwa wazazi wao. Kwa hiyo watoto wa Islam bila shaka wao watakuwa katika hali ambayo peponi, haina shaka, hakuna khilafu katika hii. Yani mtoto alokufa kabla kubalehe analelewa, mambo ya kiakhera hayo, siku ya kiyama anakabidhishwa kwa mzazi wake. Ama sasa watoto walokuwa si wa Kiislamu, imekuja riwaya ameandika Al-Albani rahimahullahu, hadithi hii ni ya Anas bin Malik, qala, anasema Saaltu limuuliza Rasul sallam an dharari al-mushrikin, kuhusu watoto wa shirikina, watoto ambao walikuwa si wazazi wao wa Kiislamu, wamezaliwa katika hali ya kwamba watoto wenyewe baba yake na mama yake si Muislamu. Nilimuuliza, je, vipi? Lam yakun lahum dhunubun yu'aqabuna biha fayadkhuluna an-nar, ni kwamba hawana madhambi ya kuadhibiwa ikafika hatua kwamba waingizwe motoni. Na vile vile hawa walam takun lahum hasana, hawana jema lolifanya ambayo yujawizuna biha fayakununa min muluki aljanna, ukawema ule yujawizuna walipwe halafu waingizwe katika katika pepo. Je, vipi bwana mtume sasa watoto hawa itakuwaje? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume sallam akasema maneno yafuatayo, akasema atfalul mushrikin, watoto wa washirikina, hum wao ni khadamu ahlul janna, watakuwa ni watumishi wa watu wa peponi. Kwa hiyo kwa hadithi hii inaonekana dhahiri kwamba Allah alikusema kwamba watu wa peponi watakuwa watahudumiwa na hawa wildanul mukhalladun, kwa maana ya watoto wa washirikina. Ingawaje kuna kila wakala katika masala haya, kuna baadhi ya akwali nyingine wanasema bwana watoto wakifa basi kwa kweli swala hili Allah atajua mwenyewe, atajua mwenyewe namna gani atapeleka wapi. Kuna kauli nyingine nasema watoto walokufa kabla kubalehe, kwa maana watakuwa katika mtihani siku ya kiyama, atafanywa mtu kitest, akipasi anakwenda peponi, akifeli anakwenda motoni. Pia iko kauli hiyo. Wengine wakisema hawa ni watoto ambao ni wa peponi tu wote, kwa sababu kullu mauludun yuladu ala alfitra, kana zaliwa mtoto yote anakuwa ni Muislamu. Kwa hiyo faabawahu, wazazi wake wawili ndio watafanya Mayahudi wamfanye yuawidani au watie katika mnasara. Wengine wakasema mane watoto watafuata baba zao, kama baba motoni na yeye atakuja baba peponi. Almuhimu kuna akwali, lakini sisi tunachukua dhahiri ya hadithi kwamba watoto wa kishirikina ndio watakuwa ni watumishi wa watu wa peponi, kwa mujibu wa aya yetu ambayo tumeisoma leo. Naam, tutasimamia hapa kwa leo, ila ningependa tu kutoa tanbihi kwa mujibu wa ratiba ambazo zinazoonekana katika markaz hizi Ibn Kathir na Omar wanakuwa na utla mapumziko, nafikiri ataanza tarehe 30 inshallah kama sikosei, yani Jumatano au Alhamis ataanza. Kwa hiyo ikifika hatua hiyo itabidi tusimame durusi mpaka pale ambapo tupokuwa watafungua tena. Sasa kwa darasa hii ya tafsiri, ina maana ndio itakuwa hatutoonana tena, kwa sababu itakuwa ikifika Jumapili ijayo tayari tushafunga darasa, bali darasa zinaendelea, kwa maana kesho Abu Aiman ataendelea na Jumanne ataendelea. Kwa huenda labda hiyo siku ya Jumanne tukatangaza rasmi kwamba ndio tunazifunga darasa zote. Ama darasa za alfajiri bado ziko pale pale, hizi zinaendelea mpaka nitopotoa tangazo ya hiyo darasa alfajiri. Kwa darasa alfajiri zinaendelea, isipokuwa darasa hii ya kwangu itakuwa ndio ya mwisho tena mpaka pale ambapo tupokuwa tumekutana tena katika hali hiyo. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.